Sura 13. Ar-Ra'd. Grom. Objavljena u Medini. 43 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti knjige, a ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawaa 'alal 'arsh wasakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao i onda svemirom zavladao i sunce i mjesec potčinio. Svako se kreće do roka određenog. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred gospodara svoga stati. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče i bašća ima lozom zasađenih i njiva, i palmi sa više izdanaka, i samo s jednim. Iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ بِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove. Zar ćemo zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju u gospodara svoga. Na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennema biti. U njemu će vječno ostati. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Oni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprkos zulumu njihovu, ali gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. A oni koji ne vjeruju govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Tvoje je da opominješ, a svaki narod je imao onoga koga je na pravi put upućivao. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghibu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire. U njega sve ima mjeru. Alimul ghaibi wash-shahadatil kabirul muta'al. On zna nevidljivi i vidljivi svijet. On je veličanstveni i uzvišeni. Sawa'un minkum من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Za njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. U svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti. Osim njega nema mu zaštitnika. Huvallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u sahaba istiqal. On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate. I on stvara teške oblake. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. I grmljavina veliča i hvali njega, a i meleki i strahopoštovanja prema njemu. On šalje gromove i udara njima koga hoće. I opet oni raspravljaju o Allahu, a on sve može. Lahu da'watul haq, wallazina yad'una min dunihi la يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Samo se njemu možete moliti, a oni kojima se pored njega mole, neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži. Molitva nevjernika je stvar izgubljena. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak. Kul man rabbu samavati wal ardi kulillah. Kul afattahadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi al-zulumat wan-nur أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ Reci, ko je gospodar nebesa i zemlje? I odgovori, Allah. Reci, pa zašto ste onda umjesto njega kao zaštitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti, niti od sebe kakvu štetu otkloniti? Reci, zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili zar su isto tmine i svjetlo, ili zar oni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što On stvara, pa im se stvaranje čini slično? Reci, Allah je stvoritelj svega i On je jedini i svemoćni. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. On spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom, i bujica nosi otpatke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatri, u želji da dobiju nakit ili oruđe, ima također otpatke, slične onima. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako je to, Allah objašnjava primjere. Lillazina stajabu li rabbihimul husna wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada najljepša. A onima koji mu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa. Prebivalište njihovo biće džehennem, a grozna je on postelja. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, kao onaj koji je slijep, a pouku samo razumom obdareni primaju? Alladhina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq. Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i gospodara svoga se boje i obračuna mučnog plaše. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga što im mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju, njih čeka najljepše prebivalište. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov, oni koji su bili čestiti, i meleki će im ulaziti na svaka vrata. Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma ukubaddar. Mir neka je s vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište? وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ولهم سوء الدار. A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na zemlji, njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'. Kome hoće, Allah daje u obilju i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovome svijetu, a život na ovome svijetu, prema onome na onome svijetu, samo je prolazno uživanje. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. Nevjernici govore: zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Reci: Allah ostavlja u zabludi onoga koga on hoće, a k sebi upućuje onoga komu se pokajnički obraća. Allazina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul kulub. One koji vjeruju i čija se srca kad se Allah spomene smiruju, a srca se doista kad se Allah spomene smiruju. Allazina amanu wa'amilu s-salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Onima koji vjeruju i čine dobra djela, blago njima, njih čeka divno prebivalište. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابَ. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, jer oni u milostivog ne vjeruju. Reci: on je gospodar moj, nema Boga osim njega, u njega se uzdam i njemu se obraćam. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ. Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula, ili zemlja iskomadala, ili mrtvi dozvali, Allahu pripada sve. A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na pravi put uputio, a nevjernike će nesreća neprestano pogađati, ili će se u blizini mjesta njihova događati, zbog onoga što rade, sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni, Allah će sigurno održati obećanje. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ. I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljao i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ. Zar Allahu, koji nad svakim bdi što god uradi, zar da njemu druge smatraju ravnim? Reci, opišite ih. Zar vi hoćete da njega učite, kao da on ne zna šta ima na zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju, čini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s pravog puta zalutali, a onaj koga Allah u zabludi ostavi, neće imati nikoga da ga na pravi put uputi. Lahum azabun fil hayati dunja, wala azabul ahirati ašak. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُ. Oni će se u životu na ovome svijetu mučiti, ali će patnja na onome svijetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وبكاف جنت obećan je onima koji se budu Allaha bojali. Vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima, i s trajnom hladovinom. To će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ. Neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od objave. Reci, meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da njemu nikoga ravnim ne smatram. Njemu ja pozivam i njemu se vraćam. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. I mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. Ako bi ti povlađivao željama njihovim nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika ni branitelja od Allaha. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. I prije tebe smo poslanike slali, i žene, i porod im davali, i nijedan poslanik nije donio ni jedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je knjigu. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah je dokidao šta je htio, a ostavljao šta je htio. U njega je glavna knjiga. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a naše da tražimo polaganje računa. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Zar oni ne vide da im mi zemlju sužavamo, umanjujući joj pogranične oblasti? Allah sudi, niko ne može presudu njegovu pobiti, i on brzo račun svidi. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقُبَ الدَّارُ. Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je gospodar svih spletki. On zna šta svako zaslužuje, a nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Oni koji ne vjeruju govore: ti nisi poslanik, reci: meni i vama dovoljan će biti kao svjedok Allah i onaj koji zna šta je knjiga.